çıksam saçım aman yellenir. Beyaz zorba giysem üstüm aman kirlenir. Eloğluyla gezsem ismim aman söylenir. Var git oğlan var git ben sana varmam. Anne var git oğlan, var git ben sana varmam. Annenden babandan intizar almam. Başına çıksam baksam aman obaya, kurban olam seni doğuran aman anaya. Mevlam kısmet etmez sana aman varmaya. Var git oğlan var git ben sana varmam. Annenden babandan intizar almam. Var git oğlan, var git.